Naam, kwa upande wa majira imetimia saa 7 na dakika 30 saa Afrika ya Kati, ni saa 8 na dakika 30 saa Afrika Mashariki. Ni muda wa kusikiliza taarifa ya habari, kwanza ni muktasari wake. Kuwakilishwa kwa serikali ya Burundi kwa mazungumzo yaliyofanyika Arusha nchini Tanzania ni hatua kubwa. Hayo ni matamshi ya Tasiendio Siomana aliyeshiriki majadiliano hayo. Waziri wa haki za binadamu Matendo Imana anasema kuwepo kwa dosari kwa kulingana na haki za binadamu hapa nchini Burundi. Ni wakati leo ulimwengu unasherehekea siku ya kimataifa ya utekelezaji wa haki za kibinadamu. Kuna Warundi 127 waliofukuzwa kinyume na sheria na serikali ya Tanzania, na Warundi hao wanashutumiwa kutomiliki vyeti vya usafiri. Mengi zaidi, jiunge na mimi Jamari Fyanenge na Kumana, lubani wangu wa mitambo yupo Jando Denda Isenga. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Viongozi wa vyama vya upinzani wanasema kwamba kubadilisha katiba ya Burundi itakuwa ni kukiuka haki za kibinadamu. Hayo ni matamshi ya Tasie Siomana aliyoshiriki mazungumzo yaliyofanyika nchini Tanzania. Anasema kwamba ni bora wanaohusika wote kuulizwa na kutoa mchango wao. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzangu Balen Havyarimana. Nkuko twaguye tuvuga niko tuvyuka tuvuga nushobora guhenyanyura ibwirizwa shingiro udahonyanza amasezerano ya Arusha. Kama tunavyokuwa tukifahamisha kila mara, huwezi kubadilisha katiba na hivyo usiwe kinyume na makubaliano ya amani ya Arusha. Huwezi kurekebisha katiba wakati huyu kuna tofauti za kisiasa, na uendeshe zoezi hilo bila kuwashirikisha wadau wengine wa siasa ambao wanasema kabla zoezi hilo kuwepo mwafaka nchini. Pindi hali itakapokuwa shwari, walioko nje ya nchi kurejea, wanasiasa wakapewa fursa ya kuendesha shughuli zao za kisiasa, ndio wote pamoja wanaweza kuketi na kuangalia kipi cha kubadilishwa. Kama nilivyofahamisha, kutaka kuendesha zoezi hilo leo sisi hatulipendelei hata kidogo. Pili, tayari tupo mbele ya wasuluhishi, na kilicho tupeleka mbele ya wasuluhishi ni tofauti zetu za kisiasa kuhusu kutoheshimisha makubaliano ya amani ya Arusha na katiba. Tumeonyesha usuluhishi wasiwasi wetu kuhusu kubadilishwa huko kwa katiba, na tukamuomba kusaidia kuhusu swala hilo la kubadili katiba. Endapo katiba itabadilishwa kipindi hiki kama tunavyosikia, mchakato wa amani utarejea nyuma sana. Tunaonya raia wa taifa hili na wale wanaosaidia Burundi kwamba endapo katiba hii itabadilishwa kipindi hiki, basi mazungumzo ya kisiasa yanayoendelea yatakuwa hayana umuhimu tena. Kukicho twagomba gukiza kizaba cyaramaze kurengana. Naam, kama nilivyo kueleza kwenye muktasari wa habari hii, waziri wa haki za binadamu Bwana Martin Nivyabandi anahakikisha kuwepo kwa dosari kwa utekelezaji wa haki za binadamu. Hayo aliyatamka kwa siku ya leo ambapo tarehe 10 Disemba ni siku ya kimataifa ya kukanusha madai ya haki za kibinadamu. Tumusikilize Bwana Martin Nivyabandi akitafsiriwa pia na mwenzangu Balen Havyarimana. Mu Burundi rero tukova ko vyifashe gute mu Burundi twavuga yuko bwa mbere ishimikiye tuweza kusema hali ikoje nchini Burundi. Kwanza, sheria ya haki za binadamu inasimamia kwenye katiba iliyochaguliwa mwaka wa 2005. Sio vitu ambavyo mataifa yatatulazimisha kama wengine wanavyofikiria kwamba ili kuheshimisha haki za binadamu sio lazima uvifanyie unavyotoa nje. Hata enzi za ufalme Burundi ilikuwa ikiheshimisha haki za binadamu. Ilikuwa sio jambo la kushangaza mfalme anashindwa kwenye mahakama. Kuna hata mfano wa mfalme aliyeshindwa kesi. Hayo ni katika mila na desturi za nchi. Je, hali ya haki za binadamu ipo vipi? Watu wanachukua kitendo kimoja na kukifanya kitu kikubwa. Hatuwezi kusema kwamba Burundi vyote ni vizuri. Kuna baadhi ya visa vinavyojitokeza vya kuhatarisha haki za binadamu. Tunayaona, kuna maiti zinazoonekana sehemu kwenye pori ila zisikuwa kwenye hali watu wanavyofikiria. Hayo tumeyaona hata sehemu nyingine ulimwenguni. Ulimwengu sasa unasumbuliwa na matokeo kama ugaidi, kunyanyasa jinsia hususan kina mama hadi kupoteza maisha, kulipiza kisasi na kadhalika. Tunaweza kusema kwamba Burundi tunapendelea kuheshimisha haki za binadamu 100%, ila tupo kwenye kigezo cha nchi tunazochangia, historia, hali ya kiuchumi, ukanda. Kwetu sisi tunaona kwamba nchini Burundi hali ya haki za binadamu sio ya kutatanisha. Tulimwo twinukuri mu Burundi bwacu turana ku ibintu hanzo irikwirasha. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kuna Warundi 127 waliofukuzwa na serikali ya Tanzania. Wahamiaji hao haramu walifika upande wa Burundi jana Jumamosi saa 1 za usiku, kama anavyoeleza msemaji wa polisi Pierre Nkurikiye. Pierre Nkurikiye anabaini kwamba watu hao walifungwa mwaka mzima wakishutumiwa kutokuwa na vibali vya usafiri. Anaendelea pia akisema ya kwamba Warundi hao muda huu wanashikiliwa kwenye upande wa huko Mugina, ni katika upande wa Burundi na Tanzania. Anasema kwamba wako mikoa, na Warundi hao wanatoka mikoa ya Makamba, Rutana, Bururi, Karuzi, Kirundo pamoja na Ruyigi. Tutamatishie taarifa hii ya habari kwa habari ya kijamii, ambapo kuhamasisha na kutoa mfano kwa watu, kwa makundi tofauti, na namna ya kukabiliana na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia ni moja ya kazi hizo zilizofanywa na shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Bujumbura jijini. Hayo ni matamshi ya Bundoi Desire, katibu mkuu wa shirika hilo. Alisema hayo siku ya jana, ambapo walikuwa wakisherekea siku ya utoaji pamoja na kutoa tuzo tofauti kwa vijana walioshiriki mashindano yaliyoandaliwa na shirika hilo la Msalaba Mwekundu. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, ni kwa taarifa hii tunapohitimisha taarifa ya habari. La ziada sina isipokuwa kukushukuru wewe msikilizaji wewe nisikiliza. Fundi mitambo ni Jean Dodenda Isenga, mimi ni Jean Marie Vianenge na kumana na kutakia kila laheri.